17. Doktor Beruška byl doma. Sám. Omluvte, prosím, nepořádek, uváděl kriminalisty do příbytku, který se vyznačoval až šedivou normálností. Ale manželka je na stáži v Anglii. Paní Jituš. Užasl vápenec. Jmenuje se Marta, řekl Beruška. Také byla biřmovaná a přijala jméno své kmotry Adéla. Vy jste se oženil po páté. Vyhrkl kapitán. A co jste udělal s Jituš? Jsem ženat poprvé, oznámil mu psychiatr a doufám, že naposled. Nevím, jakou Jituš máte na mysli. Pod vápencem se podlomila kolena a bylo vidět, že se namáhavě soustřeďuje na další otázku. Kotásek si uvědomil, že je vhodná chvíle pro kolegiální výpomoc. S těmi předešlými dámami jste zřejmě nebyl oddán, hádal, což je ostatně pouhá formalita. Máme na mysli tu herečku, lékárnici, krasojezdkyni na kole a pak tu Jituš. Nerozumím vám, pohlédl na něho pátrávě psychiatr. Jste opravdu od policie. Mluvíte spíše jako chovanec některého z našich ústavů. Odpovězte, prosím. Dobrá. Jsem 12 let ženat a stále s jednou ženou. Žijí v relativně šťastném manželství. To relativně říkám proto, že podle mých teorií šťastné manželství neexistuje. Kdybych tudíž přiznal, že v něm žiji, popíral bych výsledek dlouholetého bádání, jehož výslednicí se stala dnes již dávno rozebraná kniha Šťastné manželství je utopie. Tato slova otřásla i Kotáskem, takže bylo nutné, aby Beruška uvařil kriminalistům silnou kávu. Teprve potom vápenec stručně opakoval, co se dozvěděl od správcové. V tom domě žádná správcová není, řekl rozhodně Beruška. Domovnický byt byl vytopen před 3 lety a je v tak havarijním stavu, protože nelze sehnat nikoho k jeho opravení. Správce se přestěhoval na sídliště a v domě vzniklo nepříjemné provizorium, což jste si mohli ověřit. Všude je špína a nepořádek. To byl také hlavní důvod, proč jsem se tak intenzivně snažil o výměnu bytu a posléze ji se značným úsilím uskutečnil. Ale co ta výmluvná žena? Zaúpil kapitán. Přece nám nechcete namluvit, že to byl přelud. Popište mi ji, vyzval je stručně psychiatr. Nyní se kriminalisté důkladně zapotili a přesvědčili se, že splnění takového jednoduchého požadavku není žádná maličkost. Dohadovali se o jednotlivých detailech vzezření domnělé správcové a dost si přitom protiřečili. Zejména v otázce tvaru nosu se značně rozcházeli. Teprve po vyčerpávající diskuzi, hraničící s vzájemným napadením, dospěli k určitému kompromisu, který doktor Beruška shledal dostačujícím. Ta žena je Marica Roubencová, řekl, bývalá herečka. Zpočátku měla jisté úspěchy a hrála v několika filmech. S odchodem mládí narůstaly její problémy. Tu a tam byla obsazována do rolí přepjatých měšťanských paniček, ale jinak si příliš nezahrála. Marně se snažila přesvědčit režiséry, že by si poradila i s charakterními rolemi a takzvanými lidovými typy. Nikdy v tomto směru nezískala důvěru a nesmírně tím trpěla. Pak se zhroutila a já jsem ji delší dobu léčil. Bez většího úspěchu. Marica stále studovala role prostých žen z lidu a v ordinaci mi předváděla starou Šestákovou z Paličovic dcery nebo Strouhalku z Mariši. Potom prodala drahé kožichy, které kdysi dostala od svých milenců a nakoupila si staré sukně, firtochy a rozličné škrpály v bazaru. V důmyslných převlecích se potulovala Prahou, zapřádala s lidmi nenucené hovory a snažila se je přesvědčit, že je hokyně, umývačka nádobí nebo deklasovaná alkoholická. Také byla spatřena před nádražím Praha střed, jak prodává řetkvičky a křen. Několikrát se bezdůvodně poprala s kultivovanými dámami, které si vyšly na procházku s psíkem, takže musela být hospitalizována. Po propuštění do domácího léčení se vrátila k starým praktikám a s oblibou o sobě prohlašovala, že je bývalou nevěstkou, která byla okradena o veškerý majetek. Při svých pouličních vystoupeních si počínala velice přesvědčivě a její repertoár se ustavičně rozšiřoval. Snad by jí pomohlo, kdyby se mohla vrátit k divadlu, ale to z pochopitelných důvodů nepřicházelo v úvahu. Role, po nichž toužila, vytvářela pouze v pražských ulicích a jak je z vašeho vyprávění patrné, úspěšně v tom pokračuje. To je mi velice líto, svěsil hlavu vápenec. Já už se těšil, že vás zatknu pro vraždu krasojezdkyně na kole.